یک شاخه گل، برنامه شماره 464. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم شده. آهنگ اصفهان. اشعار متن برنامه از سعدی. غزل آواز از سایه. گوینده آذر پژوهش. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. من رمیده دلان به که در سما نیایم، من رمیده دلان به که در سما نیایم، که گر به پای درآیم به در برند به دوشم. Thank you. نشود فاروش کسی نشود فاش کسی آنچه میان نهید منو تو رو برست تا اشان را تنزن نام رسانان منو تو عزیزم جانم خدای منم گوش کن با لب خاموش تو خنی گوید پاسخم گوید به نگاهی پاسخم گوید به نگاهی که زبان من تو عزیز منم آن یا امید منم جانم من گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید جا، همه جا زمزمه عشق نهان من و تو جانم عزیز من جانان یار جانان یار شد و کت مرد ره عشق ندید جان، حالیا چشم جهانی نگران من و تو، امید من جار ماست فروغ مهمه جان و از این آتش روشن که به جان من و تو یا خدای من جانم داد کار عزیز من جانم هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. به راه بادی رفتن به هست نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. این بود شاخ گل شماره 464.